ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, जी जी जी, ये कहना चाहते हैं अशक्यम पृथिव्यादि भी कर्म निरपेक्ष ही उत्पादयितुम इति। ये कहते हैं पृथिव्यादि भी, पृथ्वी आदि के द्वारा कर्म निरपेक्ष ही, कर्मों को स्वीकार किए बिना शरीर को उत्पन्न करने में असमर्थ है। शरीर ये कहते हैं पृथिव्यादि भी कर्म निरपेक्ष ही उत्पादितुम अशक्यम। पृथ्वी आदि के द्वारा कर्मों को माने बिना ही शरीर को उत्पन्न करने में अशक्य है, असमर्थ है। कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति विज्ञायते, इसलिए शरीर की उत्पत्ति कर्मों के कारण से ही होती है ऐसा जाना जाता है। ठीक है, एवं च प्रत्यात्मनि प्रत्यात्म नियतस्य निमित्तस्य अभावात् निरतिशयै आत्मभि संबंधा सर्वात्मनां च समानै पृथिव्यादिभि उत्पादितं शरीरम्। कहते हैं एवं च, ऐसा मानने पर, प्रत्यात्म नियतस्य, प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित निमित्तस्य अभावात्, निमित्त के अभाव होने से, निमित्त का मतलब वो कर्म जो प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग है, निश्चित है, उस ऐसे कर्म रूपी निमित्त के अभाव होने से निरतिशयी आत्मा भी, आत्माएं कैसी हैं, निरतिशय है अर्थात समान है, समान आत्माओं से संबंधात, संबंध होने से शरीर की उत्पत्ति जो है, सर्वात्मनाम च समान ही, सभी आत्माओं के लिए वो समान रूप से पृथ्वी आदि के द्वारा उत्पादितम शरीरम, उत्पन्न किया गया शरीर रहेगा, यानी सबके लिए एक जैसा शरीर उत्पन्न किया जाएगा। उस स्थिति में पृथ्वी आदि गतस्य च नियम है तो अभावात्, पृथ्वी आदि पदार्थों के अंदर कोई ऐसा नियम तो है ही नहीं है कि आपके लिए अलग शरीर बना जाए, मेरे लिए अलग शरीर बना जाए, किसी दूसरे के लिए अलग शरीर बना जाए। तो नियम हेतु के अभाव होने से सर्वात्मनाम, सभी आत्माओं को सुख दुख का संवित्ति, सुख दुख को अनुभव करने का जो आयतन है शरीर, वो समानम प्राप्तम, समान रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया। और किसी को हाँ जी, हाँ हाँ जी, कंडर, हाँ मांसपेशी को नस, कंडर कहाँ, किसमें देखा आपने? अच्छा, हिंदी से इंग्लिश, अच्छा अच्छा तो संस्कृत वाले में मेरे को नहीं मिला है, जो आपटे वाला कोश है ना उसमें मेरे को नहीं मिला। ठीक है, हो सकता है। हाँ जी, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, इसका अर्थ बताइए। शरीर जो है वो कारण वाला है, बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता, उसमें एक और दे रहे हैं कि शरीर जो उत्पत्ति है वो कर्म के कारण से होती है। उसी की वैसे ही जो संयोग है उसकी भी उत्पत्ति का निमित्त कर्म ही। एतेन नियमः प्रत्युक्तः। हाँ जी सत्यवीर जी, जो इससे पहले जो उसे था जी, जो उस हेतु से बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे नियम का खंडन नहीं हो सकता। क्या क्या कह रहे हैं? जो इन्होंने इससे पहले जो सिद्धांत जो सूत्र है उसको देकर कह रहे हैं कि ऐसे हेतु से बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसे नियम का खंडन नहीं हो सकता। मतलब खंडन होता है, उस नियम का खंडन होता है पूर्वोक्त हेतु से जो इन्होंने पहले दिया है। सूत्रार्थ बताइए। सूत्रार्थ है पूर्वोक्त हेतु से बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो पूर्व पक्षी का नियम है उसका खंडन होता है। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हैं? ये जो पूर्व पक्षी का है जी कि बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें जो उन्होंने पूर्वोक्त हेतु दिया है कि शरीर की उत्पत्ति कर्म से होती है और संयोग की भी उत्पत्ति कर्म से होती है, उससे कह रहे हैं कि उसका खंडन नहीं हो सकता। मतलब जो आपने दिया था समझ में आ रहा है सबको क्या कहना चाह रहे हैं? अब कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये एतेन एतेन जो है ना, एतेन ये सिद्धांती कहता है या पूर्व पक्षी का? एतेन एतेन पूर्वोक्त जो हेतु है ना, ये पूर्वोक्त हेतु सिद्धांती का है या पूर्व पक्षी का है? सिद्धांती का है, पूर्वोक्त हेतु से। अब नियम का अर्थ क्या है? नियम का अर्थ जो बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति है। हाँ जी, जो ऐसा नियम है उसका खंडन होता है। हाँ, अब ठीक बोल रहे हैं। पता नहीं अब तक क्या बोल रहे थे आप। ठीक है, अब ठीक कह रहे हैं आप। अब ये बताइए कैसे खंडन होता है? बिना अभी जो उन्होंने पूर्वक शरीर दिया है कि शरीर की उत्पत्ति कर्म से होती है, उसी के समान जो संयोग होता है उसकी वो भी कर्म के कारण ही होता है। होता है वो तो ठीक है, वो तो हो गए पिछले सूत्र में हो गए वो तो। इस सूत्र में क्या खंडन किया जा रहा है? पूर्वोक्त हेतु से किस नियम का खंडन हो रहा है? किस नियम का खंडन हो रहा है? बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। तो उसका उसका क्या खंडन हो सकता है? क्या खंडन हो रहा है उसका? क्या खंडन हो रहा है उसमें? जो बताया जी जो जटिल प्रक्रिया शरीर के निर्माण में वो कोई दिखाकर का खंडन किया। हाँ, इधर उधर जा रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ। शरीर की आप केवल ये बता नियम क्या है ये बताइए। पूर्व पक्षी का क्या नियम है जिसका खंडन होता है? पूर्व पक्षी का नियम है बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है। सिद्धांत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। तो ऐसे नियम का खंडन क्यों होता है? क्योंकि कर्म के बिना शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो आपका कथन हो गया ना, खंडन क्या हो रहा है इससे? खंडन। हाँ जी, प्रभुलाल जी। खंडन ये हो रहा था कि जब माता पिता संयोग होता है तो ये संतान उत्पत्ति होती है, कहीं पे नहीं होती। हाँ, ये सिद्ध होता है कि बिना कारण के बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। ये बात है मुख्य बात, ये बताना था आपको। ये बता नहीं रहे, बस केवल शब्द दोहरा रहे हैं। नियम ये है कि बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है, ये आपका नियम है, तो सब जगह होना चाहिए। पर सब जगह तो होता नहीं है ऐसा, ये बताना चाहिए आपको। बिना कर्म के शरीर बनता है तो सब जगह बनना चाहिए। संयोग होने पर कई तो बनता है और कई नहीं बनता है। बहुत सारे लोग संयोग करते हैं, वहां सब जगह बन रहा है। तो ऐसे सब जगह बनना चाहिए। कुछ लोगों का बनता है, कुछ लोगों का नहीं बनता है। इससे पता लगता है आपका ये जो नियम है ना, बिना शरीर बिना कर्मों के ही शरीर बनता है, ये नियम खंडित होता है। ये बात कही जा रही, ठीक है। अड़सठवें सूत्र को देखिएगा, बोलिए, तद अदृष्ट कारितम इति चेत पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे। सूत्रार्थ लिखिएगा, शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट, ब्रैकेट में लिखिए अज्ञान, शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट के कारण से होती है। अज्ञान, हाँ, अदृष्ट का मतलब है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। पहले लिखिए, बाद में बात पूछिएगा। शरीर की उत्पत्ति अदृष्ट के कारण से होती है, यदि ऐसा कहे तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि क्योंकि मोक्ष में भी क्योंकि मोक्ष में भी उस अदृष्ट का प्रसंग आता है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ, ये पूर्व पक्षी का और सिद्धांती का दोनों का है, आधा भाग पूर्व पक्षी का आधा भाग सिद्धांती का। शरीर की उत्पत्ति जो है, पूर्व पक्षी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सिद्धांत लाता है, शरीर की उत्पत्ति क्यों होती है, तो कहता है अदृष्ट के कारण से होती है। अब वो अदृष्ट का अर्थ कहता है, अदृष्ट का मतलब अदर्शन, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ठीक है। तो सिद्धांत ही कहते हैं, अगर मिथ्या ज्ञान के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा अगर आप कहते हैं, फिर वो मिथ्या ज्ञान अपवर्ग में भी रहेगा, मोक्ष में भी रहेगा, तो वहां पर भी शरीर की उत्पत्ति माननी चाहिए। ये सिद्धांती कहते हैं, मिथ्या ज्ञान से आप जो मिथ्या ज्ञान समझ रहे हैं ना, उस मिथ्या ज्ञान को नहीं समझना यहाँ पर, उसका अपना अलग मिथ्या ज्ञान है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको तो आप सुन नहीं रहे ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो अदृष्ट आप, जो अज्ञान आप समझते हैं ना, उस अज्ञान को नहीं लेना है यहाँ पर, ये अलग प्रकार का अज्ञान है। अभी पढ़ेंगे पता लगेगा ना, पहले समझ लो आप जो कहना चाह रहे हैं। यहां अज्ञान से मिथ्या ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान अलग प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, जो हम लोग मानते हैं वैसा मिथ्या ज्ञान नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अब भाष्य को पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। वो समझाना चाह रहे हैं, अदर्शनम खलु अदृष्टम इति उच्यते। यहां अदर्शन जो है, अदर्शन को यह अदृष्ट शब्द से कहा जाता है। अदर्शन को अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अदृष्ट कारिता भूतेभ्य शरीरोत्पत्ति। उस अदर्शन रूपी अदृष्ट से, भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? अब वो कहना चाहता है, आत्मा यदि कुछ देखता है कुछ करता है, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकता, इस बात को समझाता है वो। न जातु अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निरायतनो दृश्यम पश्यति। दृष्टा आत्मा अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के न रहने पर, दृष्टा आत्मा शरीर के न रहने पर निरायतन बिना आधार वाला, बिना शरीर वाला, न जातु दृश्यम पश्यति, किसी भी दृश्य को नहीं देख सकता। पकड़ में आया? फिर कहता है तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम, और उस इस आत्मा का जो दृश्य है, देखने योग्य जो दृश्य है, वो द्विविधम दो प्रकार का है, यानी उस दृश्य का जो प्रयोजन है वो दो प्रकार है, वो दृश्य दो प्रकार का है। हाँ जी, हाँ जी, आत्मा का जो दृश्य है वो दो प्रकार का है, विषयश्च, एक है विषय रूप रस गंध आदि, ये जो विषय है ये दृश्य है, और दूसरा है नानात्वम, नानात्वम पृथकत्व, अलग अलग, किसका? अव्यक्त आत्मनो, अव्यक्त और आत्मा का पृथकत्व। प्रकृति, अव्यक्त आत्मनो, प्रकृति और आत्मा का पृथकत्व, यह दूसरा दृश्य है। तदर्थ शरीर सर्ग, उसी के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, इन दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, एक विषयों को पाने के लिए, रूप रसादि का भोग करने के लिए, और प्रकृति और आत्मा को अलग करने के लिए। तदर्थ शरीर सर्ग, इन दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है। पकड़ में आया शब्दार्थ? अब पूर्व पक्षी का कथन है, आत्मा तभी देख सकता है जब उसको शरीर रहे, शरीर के बिना आत्मा नहीं देख सकता, उसका सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को समझ लीजिएगा। हाँ, पूर्व पक्षी का ही कथन हो रहा है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है, उसका यह सिद्धांत है, आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं देख सकता, ठीक है, अब उसको देखने के लिए शरीर चाहिए, ठीक है, और शरीर चाहिए तो शरीर की उत्पत्ति कैसे हो रही है? अदृष्टि के कारण से हो रही है, और उस अदृष्टि के दो प्रयोजन है, तच्च अस्य अदृष्टस्य प्रयोजन द्वयम्, दृश्यम द्विविधम, दो प्रकार का दृश्य है, एक विषयश्च एक नानात्वम, नानात्वम च, एक विषय रूपादि का विषय और एक आत्मा और प्रकृति का अलग स्वरूप, इन दोनों प्रयोजनों के लिए शरीर का सर्ग होता है, ठीक है। अब ये दोनों प्रयोजन जब पूरा हो जाते हैं तो भूत जो है चरितार्थ हो जाते हैं, भूतों का प्रयोजन पूरा हो जाता है, यानी जिस प्रयोजन के लिए शरीर की उत्पत्ति करते हैं भूत, उनका प्रयोजन पूरा हो जाएगा, ये दो प्रयोजन, विषयों का भोग करें और प्रकृति और आत्मा को अलग समझे, तब भूतों का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं तस्मिन अवसिते चरितार्थानि भूतानि, तस्मिन अवसिते, उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर, चरितार्थानि भूतानि, ये जो पांच भूत है ये चरितार्थ हो जाते हैं, यानी प्रयोजन पूर्ण कर चुकने वाले हो जाते हैं। न शरीरम उत्पादयन्ति, फिर उसके बाद शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। पकड़ में आ रहे ना? यहां आप अपने सिद्धांत को ध्यान में रख करके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, उनका सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा। पूर्व पक्ष कहता है बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यह प्रसंग चल रहा है, कर्मों को स्वीकार नहीं करता, तो उसका खंडन हमने किया, बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, फिर वो एक और कारण ले आया शरीर की उत्पत्ति में। क्या कारण लाया? अदृष्ट को लाया। अदृष्ट का मतलब वो धर्माधर्म वाला दृष्ट नहीं यहां पर, हाँ, यहां अदृष्ट का मतलब आदर्शन है। हाँ, उसका अपना आदर्शन है ये, पकड़ में आ रहा है ना। तो शरीर की उत्पत्ति कैसे होगी? कर्मों से तो होगी नहीं, कर्म को तो स्वीकार नहीं करता वो। फिर वो कहता है अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब वो उसको समझाने के लिए वो कहता है आत्मा बिना शरीर के किसी भी दृश्य को नहीं देख सकता, ठीक है, किसी भी दृश्य को नहीं देख सकता। और दृश्य दो प्रकार का होता है, एक विषय और नानात्व, ये दो प्रकार के विषय है। और इन दोनों दृश्यों को पूरा करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, इन दोनों दृश्यों को पूरा करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है। और जब ये दोनों दृश्यों को पूरा कर लेता है व्यक्ति, तो भूतों का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद भूत जो है उसको दोबारा शरीर उत्पन्न नहीं करते, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आए यहां तक? वो अलग बात है, कहीं से भी आता हो वो, तो आप अपने पक्ष को, अपने सिद्धांत को ध्यान में रख करके देख रहे हो ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप उसकी दृष्टि से देखो ना, वो हम आगे आगे की बात है, वो अदृष्ट कहां से आता है, ठीक है। अब तो इतने ही समझो, अदृष्ट के कारण से वो शरीर की उत्पत्ति मानता है, कर्म को नहीं मानता है, मुख्य बात ये है। तो उसका कथन ये है कि आत्मा तभी देख सकता है, इस बात को याद रखना, आत्मा तभी देख सकता है जब उसको शरीर रहे, शरीर के बिना आत्मा नहीं देख सकता, इस सिद्धांत को पकड़ के रखना आप लोग। अब वो दृश्य जो है दो प्रकार का है, एक विषय और एक नानात्व, उसके लिए शरीर की उत्पत्ति होती है। और जब वो दोनों हो गए, देख भी लिया और नानात्व का बोध भी हो गया, तो भूतों का जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाता है। तब कहता है न शरीरम उत्पादयन्ति, फिर उसके बाद चरितार्थ होने के बाद शरीर को उत्पन्न नहीं करते भूत। इति उत्पन्ना शरीर वियोग इति, तब वो शरीर का वियोग सिद्ध हो जाता है। पकड़ में आ रहा है? तो कर्मों के बिना इस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो एवं चेत मन्यसे, ऐसा अगर पूर्व पक्षी मानता है, तब सिद्धांती कहता है पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्गे मोक्ष में दोबारा तत्प्रसंग, उस शरीर का प्रसंग आता है। पकड़ में आया? अपवर्गे मोक्ष में पुनः दोबारा तत्प्रसंग, उस शरीर का प्रसंग आता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। नाना तो को, हाँ जी, प्रयोजन पूरा हो गया, इसका मतलब शरीर बनते ही पंचभूतों का काम खत्म या फिर भी रहता है? नहीं, वो ये कहता है विषयों को देख लिया आपने, रूप रस आदि विषयों को देख लिया, शरीर बनने के बाद देखा, तो शरीर बनने के बाद ही तो देखोगे। शरीर की उत्पत्ति जो हो रही है वो अदृष्ट के कारण से हो रही है, तो अदृष्ट से शरीर की उत्पत्ति हो गई, तब वो आप विषयों को देख रहे हो, देख लिया। अच्छा, फिर आत्मा को और प्रकृति को अलग भी कर लिया, तो भूतों का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया, अब दोबारा क्यों उत्पन्न करेंगे? दोबारा तब उत्पन्न करेंगे ना जब आपके कर्म हो, कर्मों को तो मान नहीं रहे आप। पकड़ में आ रहे ना? कर्मों को तो माना नहीं जा रहा है, बस केवल आपको विषयों को भोगना है, आपको केवल भोगते जाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। दोबारा जब नहीं करेंगे, पहली बार कैसे किया? क्या दोबारा क्या आप करोगे? दोबारा वापस उत्पन्न नहीं करेंगे? हाँ, पहले कैसे किया हमने? अदृष्ट के कारण से। वो अदृष्ट कहाँ से आ गया? वो कहाँ से, कहीं से भी आया हो, बस अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। पूर्व पक्षी तो कुछ तो कहेगा ना, अब यहां से आया वहां से आएगा ये क्यों कहेगा, वो केवल उसको अपनी अपनी बात को सिद्ध करना है। ठीक है, पकड़ में आया जी आपको? हाँ जी। शरीर का प्रसंग आएगा। आप कौन से मोक्ष को लेकर के बात कर रहे हैं? आप किस आधार पर सिद्धांत को सामने रख कर क्यों बोलते हो? आप पूर्व पक्ष को ध्यान में रखोगे ना, इधर उधर मत जाइए, मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा ना, पूरा पूरा पढ़ लो तब पता लगेगा। आपने ये कहा, यानी पूर्व पक्ष ने ये कहा, बिना शरीर के आप देख नहीं सकते, मोक्ष में बिना शरीर के भोग कैसे सकता है, ये प्रसंग आएगा। तब क्या करोगे? तो फिर वहां शरीर को उत्पन्न करना पड़ेगा। मोक्ष में भी तो देखेगा ना, वो कुछ तो देखेगा ना, बिना शरीर के कैसे देखेगा? तो वहां पर भी शरीर को आपको लाना पड़ेगा। ये तो आप मानते हैं, ये आप मानते हैं, फिर आप सिद्धांत को सामने रख करके बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, आपको पूर्व पक्षी की दृष्टि से सोचना है, तब आपको समझ में आएगा ना। पूर्व पक्षी बनकर के आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसने सिद्धांत ये बनाया था कि दृष्टा आत्मा जो है बिना शरीर का कुछ नहीं देख सकता, और मोक्ष में तो देखता है, और बिना शरीर के कैसे देखेगा, तो वहां पर भी शरीर चाहिए, ये सिद्धांत ही कह रहा है। अब पकड़ में आ रहा है? तो ये कहता है अपवर्गे पुनः तत्प्रसंग, मोक्ष में फिर उस शरीर का प्रसंग आता है, पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसज्जते, तो दोबारा मोक्ष में भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध होती है। क्यों? याचा अनुत्पन्ने शरीरे, देखो हेतु दे रहे हैं सिद्धांति, याचा अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति अदर्शनाभिमता। याचा अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के उत्पत्ति न होने पर दर्शन अनुत्पत्ति, याचा दर्शन अनुत्पत्ति, जो दर्शन की अनुत्पत्ति हो रही है, यानी देख नहीं सकता है ना, वो शरीर तो है ही नहीं है मुक्ति में मोक्ष में। अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर के ना होने पर दर्शन अनुत्पत्ति, दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, यानी दर्शन नहीं कर सकता। अदर्शनाभिमता, वो अदर्शन माना जाता है, यानी दर्शन नहीं हो रही, वहां पर दर्शन नहीं हो रहा है। याच अपवर्गे शरीर निवृत्तो दर्शन अनुत्पत्ति, और जो अपवर्ग में शरीर की निवृत्ति हो गई है, अपवर्गे शरीर निवृत्तो, अपवर्ग में मोक्ष में शरीर के ना रहने पर, या दर्शन अनुत्पत्ति, जो दर्शन की असिद्धि हो रही है, मतलब देख नहीं पा रहा है ना व्यक्ति, तो जो दर्शन की असिद्धि हो रही है, अदर्शन भूता, वो तो अदर्शन स्वरूप है। पकड़ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है। देखिएगा यहां से, देखिए याचा अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति, या दर्शन अनुत्पत्ति, जो दर्शन की असिद्धि हो रही है अपवर्ग में। क्यों? अनुत्पन्ने शरीरे, शरीर तो वहां पर है ही नहीं है, शरीर के उत्पन्न ना होने पर मोक्ष में जो दर्शन की अनुपत्ति हो रही है, यानी दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो अदर्शनाभिमता, वो अदर्शन अभिमत वाला है, यानी अदर्शन स्वरूप वाला है, वहां पर देखा नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं अपवर्गे शरीर निवृत्तो, मुक्ति में शरीर के ना होने पर, या दर्शन अनुत्पत्ति, जो देखना नहीं बन पा रहा है, वो देखना नहीं बन पाना अदर्शन भूता, वो अदर्शन स्वरूप है, मतलब तो दृश्य को तो नहीं देख सकता। उस स्थिति में न एतयो हो अदर्शन यो हो क्वचित विशेष इति अदर्शनस्य अनिवृत्ते अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग इति। तब कहते हैं न एतयो अदर्शनयो, ये दोनों प्रकार के अदर्शन, यानी मुक्ति में भी अदर्शन है, ठीक है जी, और जब शरीर की उत्पत्ति नहीं हो रहा है, शरीर की उत्पत्ति नहीं हो रही है तब भी अदर्शन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहां आत्मा बिना शरीर के दृश्य को नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई है उस समय में भी दृश्य को नहीं देख सकता आत्मा। शरीर बनने से पहले आत्मा की क्या स्थिति है, आत्मा की क्या स्थिति है, दृश्य को ना देखने की स्थिति है ना। भूत जब वो शरीर को उत्पन्न नहीं किए, पंचमाभूत जो है शरीर को उत्पन्न नहीं किए, उस स्थिति में आत्मा कैसा है, अदर्शन की स्थिति में है, ठीक है ना। तो जो शरीर की उत्पत्ति करने से पहले जिस स्थिति में आत्मा था वो स्थिति, और अपवर्ग में भी शरीर नहीं है तो वहां पर भी दृश्य को नहीं देख सकता। तो अपवर्ग में जैसे दृश्य को नहीं देख सकता वैसे शरीर की उत्पत्ति होने से पहले भी नहीं देख सकता, उस अदर्शन में इस अदर्शन में समानता है। तो कह रहे हैं न एतयो अदर्शनयो, तो एतयो अदर्शनयो न क्वचित विशेष, इन दो अदर्शनों में कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक जैसा है एक समान है। इति अदर्शनस्य अनिवृत्ते, अदर्शनस्य अनिवृत्ते न देखना की निवृत्ति ना होने पर, न देखने की निवृत्ति ना होने पर अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग, फिर वहां पर भी आपको शरीर को उत्पन्न करना पड़ेगा ताकि देख सके, तो वहां पर भी शरीर को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो यहां पर भी शरीर की उत्पत्ति, वहां पर भी शरीर की उत्पत्ति, तो शरीर की उत्पत्ति दोनों जगह समान है, वो निवृत्त तो नहीं हो रहा है ना शरीर की। और जहां शरीर की निवृत्ति नहीं होती हो तो वहां तो दुख ही दुख रहेगा, वहां फिर अपवर्ग कैसा, अपवर्ग का प्रसंग ही नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ उसका हेतु देना पड़ेगा आपको, उसका एक हेतु देना पड़ेगा आपको कि भाई यहाँ अदृष्ट रहता है वहां नहीं रहता है, उसके लिए फिर हेतु देना पड़ेगा, फिर उसको समझाने के लिए फिर कहीं और आपको जाना पड़ेगा, फिर उसको समझाने के लिए फिर और कहीं जाना पड़ेगा, तो ये तो आप जाते रहोगे ऐसा, पकड़ में आ रहा है, ये समझ में आ गया आपको क्या कहना चाहते हैं। भूतों ने शरीर को उत्पन्न नहीं किया उस समय आत्मा क्या दृश्य को देख सकता था, नहीं देख सकता था ना, तो ना देखने की स्थिति है ना शरीर की उत्पत्ति होने से पहले। अब अपवर्ग में भी शरीर नहीं है तो फिर वहां पर कैसा है आत्मा, ना देखने की स्थिति में है, तो अपवर्ग में ना देखने की स्थिति और शरीर बनने से पहले भी ना देखने की स्थिति, दोनों स्थितियां एक जैसी है ना, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, फिर अपवर्ग के लिए हम मेहनत क्यों करें, हम मतलब भूत शरीर को उत्पन्न करे फिर ये विषयों को हम देखे फिर प्रकृति और आत्मा को अलग अलग समझे फिर समझ करके फिर अपवर्ग को प्राप्त करे फिर वहां जाकर के भी वैसे ही बने रहे जैसे शरीर बनने से पहले थे, फिर अपवर्ग का मतलब क्या हुआ, पकड़ में आया पंक्ति। हाँ जी जी, ये कहते हैं अदर्शनस्य अनिवृत्ते अपवर्गे, अपवर्गे मोक्ष में अदर्शन की निवृत्ति ना होने से, मतलब वहां पर अदर्शन की स्थिति विद्यमान रह रही ना, यानी ना देखना वो वैसा का वैसा बना रहता है ना अपवर्ग में भी, फिर अपवर्ग का क्या मतलब है, अपवर्ग में तो यहाँ की अपेक्षा विशेष स्थिति होनी चाहिए, वहां और बढ़िया देखना चाहिए, लेकिन वहां तो देख ही नहीं सकते। तो शरीर के मिलने से पहले भी देख नहीं सकते, अपवर्ग में भी देख नहीं सकते, क्योंकि पूर्व पक्षी ने सिद्धांत बनाया है आत्मा बिना शरीर के नहीं देख सकता, ये जो उसका जो सिद्धांत बनाया ना ये सिद्धांत गड़बड़ कर रहा है व्यक्ति को। अगर वो ये मानता है आत्मा जो है बिना शरीर के भी देख सकता है, ठीक है ना, बिना शरीर के देख सकता है और शरीर से भी देख सकता है, शरीर में रहता हुआ देखता है तब, क्योंकि उसके कर्म होते हैं इस तरह के कर्म हैं, इस तरह के कर्म किया इसलिए उसको शरीर मिला तो शरीर में देखता है, और उस तरह के कर्म हट जाते हैं अच्छे फल को प्राप्त करता है मुक्ति में बिना शरीर के भी देख सकता है, वह वैसे कर्म है क्योंकि मुक्ति में भी बिना शरीर के देखने के पीछे कर्म कारण है, ये याद रखना, मुक्ति में बिना शरीर के ही देख सकने के पीछे कर्म कारण है, निष्काम कर्म है, निष्काम करो तो मुक्ति में बिना शरीर के भी देख सकते, और सकाम कर्म करो तो शरीर के कारण से देख सकते हैं, वह तो कर्म निमित्त मानना पड़ेगा, कर्म निमित्त मानेंगे तो दोनों जगह आप सिद्ध कर पाओगे, और कर्म को हटा करके देखोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। चले हम आगे। अब इसके संदर्भ में पूर्व पक्षी कहता है चरितार्था विशेष इति चेत, चरितार्था विशेष इति चेत, भूत जो है पंचमा भूत जो है शरीर को उत्पन्न करके चरितार्थ होते हैं, यदि ऐसा कहें तो, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है चरितार्था विशेष इति चेत, यानी शरीर को उत्पन्न कर लिया, उत्पन्न करके विषय करवा लिया और प्रकृति और पुरुष को अलग करवा दिया तो उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है इतने में से, अगर ऐसा हम कहें तो सिद्धांत कहता ना ऐसा आप नहीं कर सकते, करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, करण और अकरण, करण का मतलब है भोगों की उपलब्धि के लिए और भोगों की उपलब्धि ना होने में भी, दोनों स्थितियों में भी आरंभ दर्शना शरीर की उत्पत्ति देखा जाने से, या यूं कर लीजिएगा करण और अकरण की स्थिति में शरीर का आरंभ देखा जाने से, करण में और अकरण में दोनों स्थितियों में शरीर का आरंभ देखा जाने से, यह प्रयोग मतलब यूं तो करण का मतलब यहां पर ये लेना है, यूं तो साधन ही लेना है, यानी भोग का साधन और भोग का साधन ना हो, भोग का साधन होने पर भी शरीर उत्पन्न हो रहा है और ना होने पर भी शरीर उत्पन्न हो रहा है, इस तरह का ये समझ में भाष्य से आएगा आपको, केवल यहां शब्दार्थ लिख लीजिएगा, करण का मतलब साधन ही है वैसे, मतलब ये साधन कैसे, भोग का साधन, भोग का साधन में भी शरीर उत्पन्न हो रहा है और भोग का साधन ना हो, भोग ना रहने पर भी शरीर उत्पन्न हो रहा है, यानी प्रयोजन रहते हुए भी प्रयोजन है इसलिए शरीर उत्पन्न होता है, और प्रयोजन ना हो तो भी शरीर उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, पकड़ में आ रहा है, नहीं नहीं मोक्ष में नहीं, पहले पहले इस बात को समझ ले, ऐसा है पूर्व पक्षी के दो प्रयोजन है ना जो उसने बताया, दो प्रयोजन है, एक तो भोग और एक नानात्व, उसके विषय विषय और नानात्व है, ठीक है ना, तो विषय को प्राप्त कराना एक प्रयोजन है और नानात्व को सिद्ध कराना दूसरा प्रयोजन है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को शरीर मिल गया, कोई जरूरी थोड़ा है कि मैं विषय नानात्व को एक ही जन्म में कर लूं, नानात्व की सिद्धि एक ही जन्म में कर लूं, ये कोई कारण नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना, तो अगर मैंने इस जन्म में नानात्व को सिद्ध नहीं किया, पकड़ में आ रहा है, नानात्व को सिद्ध नहीं किया तो दोबारा शरीर ले लूंगा, दोबारा शरीर लेने के बाद में फिर मेरे को दोबारा भोग करना पड़ता है, जब भोग एक बार कर लिया तो प्रयोजन पूरा हो गया तो दोबारा भोग क्यों करता हूं मैं अगले शरीर में, भूतों का प्रयोजन है भोग कराना और नानात्व को सिद्ध करना, और एक जन्म में मैंने नानात्व को तो सिद्ध नहीं किया तो दोबारा जन्म हो रहा है मेरे को, तो दोबारा जन्म हो रहा है तो भोग नहीं करना चाहिए, भोग तो पिछले जन्म में कर चुका हूं ना मैं, अब मेरे को भोग नहीं करना, केवल नानात्व के लिए मेहनत करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार जब जब शरीर ले लूंगा तब तक भोग करता रहता। तो फिर आपका ये जो हेतु है ना, दो प्रयोजन की सिद्धि, यानी एक बार शरीर की प्राप्ति करा करके भूत जो है अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेते हैं, ये आपने बताया है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करता है अपने प्रयोजन की पूर्ति, तब उसके लिए शरीर दोबारा क्यों बना रहा है, बार बार शरीर की उत्पत्ति क्यों हो रही है, ये दोष आएगा, ये कहना चाहता है। पाश्य को पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। शब्दार्थ इतना लिखिएगा, चरितार्था विशेष इति चेत, भूत जो है चरितार्थ होते हैं अगर ऐसा माने तो ना, नहीं होते हैं। क्यों? करण अकरण यो हो आरंभ दर्शनात्, करण अकरण के होते हुए भी शरीर की उत्पत्ति बार बार देखा जाने से। ठीक है, अब भाष्य को देख लीजिएगा। चरितार्थानि भूतानि दर्शन अवसानात्, दर्शन अवसानात्, दर्शन के हो जाने से, दर्शन के हो जाने से भूतानि चरितार्थानि, भूत जो है चरितार्थ हो जाते हैं। न शरीरांतरम आरंभन्ते, नए शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। इति अयम विशेष, यही विशेष है, ऐसा पूर्व पक्षी एवं चेद उच्चेते, यदि ऐसा कहे तो। भूत शरीर को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके चरितार्थ होते हैं, कब? दर्शन अवसानात, दर्शन के हो जाने से, तब नए शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। यही इस भूतों के द्वारा शरीर को उत्पन्न करने में विशेषता है, पकड़ में आया? एवं चेद उच्चेते, यदि ऐसा कहे तो सिद्धांत कहते हैं ना, करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, करण अकरण के होने पर भी शरीर का आरंभ देखा जाने से। चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धि करणात्, चरितार्थानां भूतानां, चरितार्थानां भूतानां का मतलब है पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में चरितार्थ हुए भूत, पिछले जन्म में चरितार्थ हो गए भूत, ऐसे भूतों का विषयोपलब्धि करणात्, विषय की उपलब्धि कराने के कारण से, यानी पिछले जन्म में भोगों को तो पूरा कर लिया है, उसी बात को कह रहे हैं विषयोपलब्धि करणात्, विषयों की उपलब्धि कराने से, विषयोपलब्धि करणात् चरितार्थानां भूतानां, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। विषयों की उपलब्धि कराने से चरितार्थ हुए हुए भूतों का पुनः पुनः शरीर आरंभ दृश्यते, फिर बार बार शरीर को उत्पन्न करता हुआ देखा जाता है, ऐसा अर्थ कर लीजिएगा। विषयोपलब्धि करणात् चरितार्थानां भूतानां, विषय अभी जन्म दे दिया तो विषयों की उपलब्धि करा दिए भूत, तो विषयों की उपलब्धि कराने से चरितार्थ हुए हुए भूतों का पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, बार बार शरीर को उत्पन्न कराता हुआ देखा जाता है, इसका ये अभिप्राय है। आज मेरा जन्म हुआ और मैं इस शरीर में रहते हुए विषयों की उपलब्धि तो कर लिया, लेकिन नानात्व की उपलब्धि नहीं किया, मर गया, फिर उसके बाद फिर शरीर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, शरीर उत्पन्न हो रहा है तो शरीर उत्पन्न होकर के फिर विषयों की उपलब्धि करा रहा है, फिर क्यों करवा रहा है? मैं तो चरितार्थ हो गया ना, विषयों की उपलब्धि तो मैंने कर लिया था पिछले जन्म में, अब फिर दोबारा क्यों कर रहा हूं मैं, नहीं करना चाहिए मेरे को। लेकिन फिर बार बार विषयों की उपलब्धि कराने के लिए शरीर का आरंभ होता हुआ देखा जाता है, ये कहना चाह रहे। तो विषयोपलब्धि करणात् चरितार्थानां भूतानां, विषयोपलब्धि कराने से चरितार्थ हुए हुए भूतों का पुनः पुनः बार बार शरीर आरंभ दृश्यते, शरीर का आरंभ होता हुआ देखा जाता है। प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, चरितार्थ हुए हुए भूतों का बार बार शरीर का आरंभ क्यों देखा जाता है उसका हेतु दे रहे हैं। प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, प्रकृति पुरुष के अलग अलग ज्ञान का ना होने के कारण से। पकड़ में आया? प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, प्रकृति पुरुष इन दोनों के नानात्व का दर्शन न कराने के कारण से। पुनः पुनः शरीर आरंभ होता है, इसलिए निरर्थक पुनः पुनः दृश्यते, निरर्थक ही बार बार शरीर उत्पन्न होता हुआ देखा जा रहा है वहां पर। पकड़ में आए? यानी भोग विषयोपलब्धि के लिए, विषयोपलब्धि के लिए निरर्थक बार बार देखा जा रहा है वहां पर। तस्मात, तस्मात अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ न दर्शनार्था शरीरोत्पत्तिर युक्ता, इसलिए कह रहे हैं अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टो, बिना कर्मों के ही भूतों की सृष्टि मानने पर न दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति युक्ता, दर्शन के लिए तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। पकड़ में आ रहा है? यानी बिना कर्मों के ही भूतों की सृष्टि अगर आप मानते हैं तो केवल दर्शन के लिए तत्वज्ञान के लिए शरीर की बार बार उत्पत्ति स्वीकार करना उचित नहीं है। युक्ता तो कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति, हाँ युक्ता ये तो उचित है शरीर की उत्पत्ति कर्म निमित्ते, कर्म निमित्ते सर्गे कर्मों के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानने पर दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा कहना उचित माना जाएगा। पकड़ में आया? हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? पीछे तो ये तो बता दिया था कि चरितार्थ हुए हुए भूतों का बार बार शरीर को उत्पन्न कराता हुआ देखा जाने से आपका कथन अनुचित है, ठीक है। तस्मात, इसलिए अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ, बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति मानने पर वहां दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति न युक्ता, केवल तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म तो कारण नहीं है, कर्म तो कारण नहीं है, तो केवल तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि केवल तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, भोग के लिए भी तो होती है, ठीक है, भोग के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है, और एक को मान रहे हैं आप, ये गलत है। हाँ, युक्ता तो कर्म निमित्ते सर्गे, जब आप कर्म को आधार मान करके शरीर की उत्पत्ति मानते हैं उस स्थिति में दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति, तत्वज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति होना स्वीकार किया जाता है। क्यों? जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक आपको शरीर की उत्पत्ति होती है, क्यों? उसमें पीछे कारण है, आप कर्म करते जा रहे हैं, आप कर्म करते जा रहे हैं इसलिए शरीर की उत्पत्ति होती जा रही है, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति के पीछे कर्म कारण है। तो हमारे को शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिससे दर्शन हो जाए। तो दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति, दर्शन के लिए शरीर का निर्माण होता है, और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक हमारा शरीर का निर्माण होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि कर्म है। अगर कर्मों को नहीं माना तो कर्मों को ना माने तो दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है, क्योंकि दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, भोग के लिए भी होती है, ये गलत हो जाता है। स्पष्ट हो गया। हाँ जी, नहीं दोनों के लिए माना है, दोनों के लिए माना है। तो एक आपका दो प्रयोजन है, तो एक प्रयोजन पूरा हो गया तो दूसरे प्रयोजन के लिए केवल शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा कैसे कह सकते आप? नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपका कथन है कि दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, और शरीर को तो उत्पन्न कर रहे हो लेकिन एक प्रयोजन के लिए काम कर रहे हो, ये कैसे होगा? नहीं हो सकते ना, ये सिद्धांत विरोध आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। हो गया जी। अब कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम इति ये निचले अनुच्छेद के साथ जुड़ेगा, वहां गलत आ गया। कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम इति ये निचले अनुच्छेद के साथ, तद अदृष्टकारितम इति चेत के साथ में जुड़ेगा, ठीक है। अब एक अलग सिद्धांत आ रहा है अपने सामने। पहले तो अदृष्ट को माना है उसने, अदर्शन को, अदर्शन के कारण से शरीर की उत्पत्ति माना है। अब एक दूसरा व्यक्ति आया, पूर्व पक्षी, वो कहता है कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम। दर्शन क्या है उसको समझा रहा है, उसके मत में दर्शन क्या होता है, तत्वज्ञान वो ये है, कर्म विपाक संवेदनम, कर्मों के फलों का अनुभव करना या कर्मों के फलों को भोगना ही दर्शन है, ऐसा वो मानता है। पकड़ में आ रहा है, कर्मों के फलों को भोगना ही दर्शन है, ऐसा ये जैनी लोग ऐसा मानते हैं। जैनियों के सिद्धांतों में ये एक सिद्धांत है। अच्छा, फिर कहते हैं शरीर कैसे मिलता है, शरीर फिर कैसे मिलता है, कर्मों के फलों को अनुभव करना ही दर्शन है, तो फिर शरीर मिला मिलेगा कैसा? तो कहता है तद अदृष्ट कारितम इति चेत, वो अदृष्ट के कारण से शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा कहे तो। अब ये अदृष्ट का मतलब अदर्शन नहीं है, यहां पर, यहां इसका अदृष्ट जो है अदर्शन नहीं है, यहां अदृष्ट का अर्थ है कि प्रकृति के अंदर, भूतों के अंदर एक स्वभाव है अपना, विशेष स्वभाव, उनका अपना स्वभाव है, उसके अपने स्वभाव के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो मानता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आ रहा है? जी, अग्नि में क्या स्वभाव है जी? उष्णता है। ऐसे ही प्रकृति के अंदर एक स्वभाव है शरीर को उत्पन्न करने का, उस स्वभाव को अदृष्ट शब्द दे दिया। जैसे अग्नि में गर्मी है, अब गर्मी नाम दे दिया ना आपने, ये क्या है जी, ये बहुत जला रहा है मेरे को, क्या है ये? तो गर्मी है जी, ये ज्वाला है, ये जो भी आप बोलेंगे। तो ऐसे ही प्रकृति के अंदर एक विशेष गुण है, क्या है वो विशेष गुण? उसका नाम दे दिया अदृष्ट, और वो शरीर को उत्पन्न करता है। पकड़ में आ रहा है? कस्यचित दर्शनम अदृष्टम नाम परमाणु नाम गुण विशेष, कस्यचित किसी व्यक्ति का या किसी वाद का दर्शनम, ये विचार है, कस्यचित दर्शनम किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का ये विचार है, ये मान्यता है कि अदृष्टम नाम, अदृष्ट किसको कहते हैं, अदृष्ट को समझा रहे हैं, अदृष्टम नाम अदृष्ट उसको कहते हैं परमाणु नाम गुण विशेष, परमाणुओं के अंदर एक विशेष गुण है उसका नाम है अदृष्ट। पकड़ में आया? फिर कहता है क्रिया हेतु, और वो जो है अदृष्ट जो है भूतों में क्रिया करने में हेतु है, कारण है शरीर की उत्पत्ति करने के लिए, शरीर की उत्पत्ति करने के लिए क्रिया करने में, यानी भूतों में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का वो हेतु है, कारण है अदृष्ट, जिससे कि शरीर उत्पन्न होता है। तेना प्रेरिता, उस अदृष्ट से प्रेरित हुए हुए परमाणवा परमाणु सम्मूर्छिता एकत्रित होकर के शरीरम उत्पादयंती, शरीर को उत्पन्न करते हैं। पकड़ में आया पंक्ति? अदृष्टम नामा परमाणु नाम गुण विशेष। अदृष्ट परमाणुओं के अंदर रहने वाला विशेष गुण है और वो विशेष गुण रूपी अदृष्ट क्रिया हेतु वो क्रिया का कारण बनता है, यानी शरीर को उत्पन्न करने में, भूतों में क्रिया को उत्पन्न करने में कारण बनता है। तेना उस अदृष्ट से प्रेरिता परमाणवा प्रेरित हुए हुए परमाणु सम्मूर्छिता सब एकत्रित होकर के शरीरम उत्पादयन्ति शरीर को उत्पन्न करते हैं। इति तत्र मना समाविशति जब शरीर उत्पन्न होता है तब वहां पर मन आकर के जुड़ जाता है उस शरीर में। पकड़ में आया? तत्र मनः समाविशति मन आकर के जुड़ जाता है उस शरीर में। हाँ जी, पहले से रहता है, मन तो नित्य है ना, वैशेष न्याय वैशेषिक सिद्धांत में मन नित्य है। हाँ जी, हाँ तो पूर्व पक्षी भी मन को मानता है ना, जैसे आत्मा को मान रहे तो मन को भी मानेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपको परेशानी क्या आ रही है मानने में? जब आत्मा को मानने में कोई परेशानी नहीं हो रही है तो कर्म को, हाँ आत्मा को मान रहा है, इंद्रियों को मान रहा है, सब मान रहा है, केवल कर्म को नहीं मान रहा है। तो मन समाविशति जब शरीर उत्पन्न होता है मन आकर के शरीर के साथ जुड़ जाता है, जैसे आत्मा जुड़ जाता है। स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, अच्छा वो मन भी अपने गुण अदृष्ट से प्रेरित होकर के आकर के जुड़ा है। हर वस्तु में अपना अदृष्ट होता है, ठीक है जी। तत्र मन समाविशति मन आकर के जुड़ जाता है शरीर में, स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, और वो मन भी अपने गुण अदृष्ट से प्रेरित होकर के ही आके जुड़ा है। उस स्थिति में समनस्के शरीरे मन सहित शरीर में दृष्टु उपलब्धि भवती, तब दृष्टा को उपलब्धि होती है, भोग होता है। हाँ, तब आत्मा को भोग होता है, शरीर उत्पन्न हो गया और मन आकर के जुड़ गया तब आत्मा को भोग की उपलब्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। ये पकड़ में आ गए जी, ठीक है। अब वो सिद्धांती उसका समाधान करते हैं। एतस्मिन् वै दर्शने, इस प्रकार के आपके सिद्धांत में, इस प्रकार के आपके दर्शन में, इस प्रकार के आपके विचार में गुण अनुच्छेदात, गुण का अनुच्छेद होने से पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, मोक्ष में फिर उस शरीर का प्रसंग आएगा। ये नहीं समझ में आया ना? पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है वो समझ में आया क्या आपको? क्या समझ में आया पूर्व पक्षी का? हाँ जी, यानी परमाणुओं के अंदर एक ऐसा अदृष्ट गुण है, वो उसका स्वभाव है, उसके कारण के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, तो कहता है अपवर्ग हो गए आपको तो भी गुणों में तो अदृष्ट तो रहता है ना, वो नष्ट तो नहीं होता है, तो फिर वापस शरीर को उत्पन्न करेंगे वो। पकड़ में आ रहा है? दोष दिखा रहा है, जब आपने अदृष्ट को उनका स्वभाव बताया, स्वभाव तो कभी नष्ट नहीं होता है, गुणों का स्वभाव कब नष्ट हो नहीं सकता। परमाणुओं का यह स्वभाव है कि वो शरीर को उत्पन्न करते हैं, तो उसका स्वभाव तो सदा रहेगा, तो चाहे अपवर्ग मिले चाहे ना मिले, वो तो शरीर को उत्पन्न करते रहेंगे, अपवर्ग में भी शरीर को उत्पन्न करेंगे, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं गुण अनुच्छेदात, गुण का उच्छेद ना होने से पुनः तत्प्रसंग अपवर्ग, फिर वापस शरीर का प्रसंग आएगा अपवर्ग में। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जाएंगे? हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अपवर्ग स्थान विशेष होता है? नहीं, मत नहीं, क्यों बोल रहे हो आप? जब आपको जब अपनी बात पूरी बतानी है तो आपको ये बताना होगा कि अपवर्ग कोई स्थान विशेष में होता है कि वहां परमाणु नहीं होंगे, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। अपवर्ग स्थान विशेष होता है, एक नया प्रसंग चलेगा फिर उसका। क्यों जी? हाँ, करेंगे इसमें, ये तो देना पड़ेगा, वो तो नहीं जानते ना, परमाणु तो नहीं जानते कि भाई इस आत्मा को उत्पन्न करके देना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए, वो तो सबके लिए उत्पन्न करेंगे ना। जब परमाणु सबके लिए शरीर बना रहे हैं अपने अदृष्ट के कारण से, तो वहां पर भी बनाएंगे, जैसे यहां बना रहे वैसे वहां बनाएंगे ना, उसमें कोई दोष नहीं आएगा ना, बनाने में कोई दोष आएगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बात बात भोग बात भोग का नहीं है, बात है शरीर की उत्पत्ति का। आपने ये माना है कि परमाणु का अपना स्वभाव है शरीर को उत्पन्न करना, तो वो चाहे यहाँ पर उत्पन्न करे वहां पर उत्पन्न करे, क्योंकि उनका स्वभाव है तो उत्पन्न करेंगे, अपवर्ग में भी उत्पन्न करेंगे, फिर वहां पर भी शरीर का प्रसंग आएगा, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? हाँ, इधर उधर मत जाइएगा, वो ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं, हम केवल भोग को लेकर के कहना चाहते हैं। भोग हो जाता है तो जब शरीर, जब शरीर शरीर आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो भोग होता है, ठीक है ना। तो अब मुक्ति में अपवर्ग में शरीर क्यों नहीं जुड़ेगा, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। भोग की आवश्यकता नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप ये नहीं, आप इधर उधर मत जाइएगा, आप ये बताइए कि आपके लिए शरीर बन रहा है, ठीक है ना, आपके लिए शरीर बनाएगा तो वहां पर भी शरीर के साथ जुड़ना आपको पड़ेगा, और आप कहना चाहते हैं वह भोग नहीं करेगा, तो भोग वहां क्यों नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग हेतु देना पड़ेगा, ठीक है ना। वो उसने सिद्धांत थोड़ा ये बताया, दृष्टि उपलब्धि भवती, उसको उपलब्धि होती है, उपलब्धि का अर्थ मैंने भोग बता दिया आपको, अगर मैं उपलब्धि का अर्थ भोग नहीं बताता, वो सबको प्राप्त करता है, सबको जानता है, अगर ऐसा अर्थ करूं तो मतलब दृष्टा को उपलब्धि होती है तब जब शरीर के मिलने पर, तो वहां पर भी अपवर्ग में भी उपलब्धि तभी होगी जब शरीर मिले, वहां पर भी शरीर का प्रसंग आता है, क्यों, परमाणुओं का स्वभाव है शरीर को उत्पन्न करना। अब बताइए, अब तो कोई समस्या नहीं है, यही कहे तो एतस्मिन वै दर्शने, इस दर्शन को मानने पर, पूर्व पक्षी का जो दर्शन है उस दर्शन को मानने पर, यानी उस विचार को, उस मंतव्य को मानने पर, गुणा अनुच्छेदात, गुणों का उच्छेद ना होने से, पुनः तत् प्रसंगो अपवर्गे, वापस उसी शरीर का प्रसंग अपवर्ग में आता है। ये वार्तिक है, उसको खोल के वापस उसी को दोहराया, अपवर्ग शरीरोत्पत्ति, अपवर्ग में भी शरीर की उत्पत्ति होती है, क्यों, परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य अनुच्छेद्यत्वात्, परमाणु गुणों का, परमाणु का जो अदृष्ट रूपी गुण है उस अदृष्ट रूपी गुण के उच्छेद ना होने के कारण से। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम, ये यहाँ पर जोड़ना है, नहीं नहीं पहले जोड़ सकते हैं, पहले पहले कंटिन्यू करो, बस उस, बस ऊपर अनुच्छेद ऊपर के साथ ना जोड़ करके निचले वाले अनुच्छेद के साथ जोड़ो, ठीक है, सूत्रार्थ हो गया? हाँ जी, हो गया, हाँ जी। अब अगला सूत्र देखिएगा, बोलिएगा, मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेदः, तो पहले भाष्य को देख लीजिएगा, मनोगुणेन अदृष्टेन समावेशिते मनसि, ये भी सिद्धांती कह रहे हैं, ये सूत्र भी सिद्धांती का ही है, और पूर्व पक्षी का खंडन करना चाहता है कि अकर्म निमित्त शरीर सर्ग नहीं हो सकता, मतलब बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक नया हेतु दिया जा रहा है। 68वें सूत्र में यह स्पष्ट किया था, जब शरीर उत्पन्न होता है तब मन आकर के शरीर के साथ जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? अपने गुण के कारण से, अपने अदृष्ट गुण के कारण से जुड़ जाता है। यानी मन के अंदर उसका एक अदृष्ट है, यानी एक ऐसा स्वभाव है जो शरीर के साथ जुड़ने का। ठीक है, तो यहां ये कहना चाह रहे हैं जब उसका स्वभाव है तो वो स्वभाव तो रहेगा, फिर तो शरीर से अलग हो ही नहीं सकता। उसका स्वभाव है शरीर के साथ जुड़े रहने का, तो स्वभाव तो सदा रहेगा। जब शरीर मन का स्वभाव सदा रहेगा, शरीर के साथ जुड़ने वाला स्वभाव, तो कभी तो मन शरीर से अलग हो ही नहीं सकता। जब अलग नहीं होगा तो शरीर का विनाश नहीं हो सकता। फिर शरीर सदा उत्पन्न एक बार होगा लेकिन सदा के लिए रहेगा, यह सिद्धांत आएगा। पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं मन कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेद। मनो गुणेन अदृष्टेन समावेशिते मनसि। मन के अदृष्ट गुण के कारण से मन को शरीर के साथ समावेशित मानने पर, मन के अदृष्ट गुण के कारण से मन को शरीर के साथ जुड़ जाने पर संयोग विच्छेदो न स्यात्। शरीर का संयोग नष्ट नहीं होना चाहिए। पकड़ में आया? जब मन का अपना स्वाभाविक गुण है शरीर के साथ जुड़े रहने का, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में संयोग का उच्छेद नहीं होना चाहिए, यानी मन को शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। उसका स्वभाव है जुड़े रहने का, फिर अलग क्यों हो रहा है? ठीक है। तच्च किंकृतम शरीराद अपसर्पणम मनसा। फिर भी शरीर से अलग होता है मन, ठीक है जी। जब मृत्यु होती है तब शरीर से मन अलग हो जाता है, सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो कह रहे हैं तच्च मनसा शरीराद अपसर्पणम किम कृतम। शरीराद अपसर्पणम मनसा किम कृतम, किस कारण से शरीर से मन अलग होता है, वो किसके द्वारा होता है? किम कृतम मतलब केन कृतम, किसके द्वारा किया है मन को अलग? मन का स्वभाव तो है शरीर के साथ जुड़े रहना, अब वो मन शरीर से अलग हो रहा है, वो उस अलग होने का कारण कौन है, किसने अलग किया है, ये कह रहे हैं। किम कृतम अर्थात केन कृतम, शरीराद अपसर्पणम मनसा किम कृतम। पकड़ में आया? अपसर्पणम का मतलब अलग होना। इसका समाधान आपको देना पड़ेगा, ये समाधान आप नहीं दे सकते। कर्माशय क्षये तु, अगर यदि आप कर्मों को मानते, ठीक है जी, कर्मों को अगर मानोगे तब तो संयोग उच्छेद सिद्ध हो जाएगा, मन का शरीर से अलग होना सिद्ध हो जाएगा। कैसे? तो कह रहे हैं कर्माशय क्षये तु, कर्माशय का क्षय मानने पर तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। कर्माशयांतर कर्माशयांतराद विपच्यमानाद अपसर्पणोपत्तिरिति। तो कहते हैं कर्माशय क्षये तु, कर्माशय के क्षय मानने पर तो कर्माशयांतराद दूसरे कर्माशय से विपच्यमानाद फल देने वाले होने से, यानी फल देकर के समाप्त होने वाला होने से अपसर्पणोपत्ति, अपसर्पण की सिद्धि होती है। हाँ जी, मन जो शरीर से अलग होता है, हाँ मन शरीर से जब अलग होता है, नहीं बिना अपवर की स्थिति में भी मन शरीर से अलग होता है। मैं मर जाऊं तो अलग हो जाएगा, मैं अपवर्ग में ना भी जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, आप आपने प्रश्न किया शरीर से अलग नहीं होता है, हाँ, तो मैंने उत्तर दिया शरीर से अलग होता है। आप ये प्रश्न नहीं किया आपने कि क्या आत्मा से मन अलग होता है क्या बिना अपवर्ग के, ऐसा तो प्रश्न नहीं किया आपने, शरीर का प्रश्न किया, तो मैं शरीर का उत्तर दे रहा हूँ। अब आत्मा का प्रश्न करो तो आत्मा का उत्तर दूंगा। मोक्ष में मन नहीं जाता है, मोक्ष में मन नहीं जाता है, मोक्ष में ही मन आत्मा से अलग होता है। मोक्ष नहीं होता है तो मन आत्मा से अलग नहीं रहता है, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक मन आत्मा के साथ ही रहता है, ठीक है जी। और जब प्रलय होता है तब नष्ट होता है, तब मन रहता ही नहीं है, अब जाने आने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर्माशय क्षयेतु, कर्माशयों, कर्माशय का मतलब है अदृष्ट, जो जिन कर्मों का समुदाय हम बनाते हैं, जब वो नष्ट हो जाए तो कर्माशय अंतरात, दूसरे कर्माशय के कारण से अगले जन्म के लिए विपच्यमानात, अगले जन्म में जाकर के वो फल देने वाले होने से अपसर्पणोत्पत्ति, अपसर्पण की सिद्धि होती है पहले वाले शरीर के साथ अलग होना। अदृष्टा देव अपसर्पणमिति चेत, अब पूर्व पक्षी कहता है यदि अदृष्ट से ही अपसर्पण माने तो, यानी शरीर के साथ जुड़ना भी अदृष्ट है और शरीर से अलग होना भी अदृष्ट है, इसका यह अभिप्राय है। पहले तो उसने कहा अदृष्ट के कारण से शरीर के साथ जुड़ता है, फिर अलग क्यों होता है, तो कहता अदृष्टा देव, अदृष्ट से अपसर्पण होता है यदि ऐसा कहे तो। तो कहते हैं यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु स एव अपसर्पण हेतु अपि इति, उसी वार्तिक को स्पष्ट कर रहे हैं, अदृष्टा देव अपसर्पणम इति चेत को खोल के समझा रहे हैं। यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु, जो अदृष्ट शरीर को जोड़ने में कारण है, स एव वही अदृष्ट अपसर्पण हेतु शरीर से अलग करने में भी कारण है, इति चेत, ऐसा अगर कहे तो सिद्धांत कहता है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपत्ते, बहुत अच्छा हेतु दिया है, एक ही कारण जीवन का और मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। एकस्य, एकी के जीवन प्राण प्रायण हेतुत्व अनुपत्ते, एकी के जीवन देना और मृत्यु देना कारण ना होने से, पकड़ में आ रहा है जी। एवं च सति एकम अदृष्टम जीवन प्रायण हेत प्राण प्रायणयो हेतु रीति प्राप्तम। एवं च सति, अगर आप ऐसा मानते हैं एकम अदृष्टम, एक ही अदृष्ट वही अदृष्ट जीवन को और मृत्यु को, इन दोनों को देने का हेतु ऐसा बनता हुआ प्राप्तम सिद्ध होता है, न एतद उपपद्यते, ऐसा किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वही जीवन दे और वही मृत्यु को प्राप्त करा दे, ऐसा कोई हेतु आप नहीं दे सकते। जीवन देने का कारण अलग है और मृत्यु को दिलाने वाला कारण अलग है, ठीक है जी। हाँ, क्या हाँ, मतलब मेरा अदृष्ट मेरे को तो जीवन दे और मेरा अदृष्ट आपको मृत्यु दे, ऐसा ऐसा कैसे सकता है, मेरे अदृष्ट से आपको क्यों जीवन देगा, आपको क्यों मृत्यु देगा। वो एक अदृष्ट थोड़ा है, उसके अपने अपने कर्म है, नहीं नहीं नहीं नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी पानी में डूब रहा है, ठीक है, और उसको तो बचा लिया और खुद मर गया, ठीक है ना, तो उसको बचाने वाला कर्म अलग है और मरने वाला कर्म अलग है, पकड़ में आ रहा है आपको, एक ही कर्म थोड़ा होता है, कर्म तो अनेक होते हैं ना, मैं आपको बचाया तो वो एक अलग कर्म हो गए ना, बचाने वाला कर्म, अब मैं डूब गया, मैं खुद मर गया, तो मेरा अलग कर्म है, मरने का कर्म अलग है, बचाने का कर्म अलग है। एक ही कर्म को दो कैसे बना सकते हैं? एक ही कर्म से दो फल नहीं हो सकते, ठीक है? पकड़ में आ रहा है? इसलिए मृत्यु का कारण भी वही बने और जीवन देने का कारण भी वही बने, ऐसा कोई हेतु आप नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रमाण आप नहीं दे सकते, ये कहना चाहते हैं, ठीक है? सूत्रार्थ मन के कर्म के कारण से, मन के कर्म के कारण से शरीर के साथ जुड़ना स्वीकार किया जाता है। मन के कर्म के कारण से शरीर के साथ जुड़ना स्वीकार किया जाता है। तो शरीर का वियोग नहीं हो सकता। तो शरीर का वियोग नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी? मन के कर्म के कारण से शरीर के साथ संयोग स्वीकार किया जाता है तो वियोग सिद्ध नहीं हो सकता। यानी मन के अदृष्टि के कारण से, मुख्य बात तो ये है ना, मन के अदृष्टि के कारण से शरीर के साथ संयोग स्वीकार करें तो वियोग नहीं हो सकता। सीधा अर्थ आप लिख सकते हैं, मन के अदृष्टि के कारण से संयोग होता है मानते हैं तो वियोग नहीं हो सकता। या और संक्षेप करें, मन के अदृष्ट से संयोग माने तो वियोग नहीं हो सकता। इतना ही रखते हैं। एक, तीन, चार पेज है क्या? कल पूरा करना होगा। हाँ जी, ना भी हो तो भी करेंगे, अगर ना भी हो तो भी कर सकते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।